NPO Radio 1. Roos Mogree. Meer geld en meer woningen om de asielcrisis op te lossen. Dat is het plan van het kabinet. In Utrecht bewijzen ze dat het kan. Daar kregen in één maand tijd bijna 500 statushouders een woning. Straks praten we erover in één vandaag na het NOS Journaal. Hier is Casper Meijer. Rusland fakkelt al wekenlang gas af bij de grens met Finland. Het gaat om 4 miljoen kubieke meter per dag, met een waarde van zo'n 10 miljoen euro, meldt de BBC. Deskundigen denken dat het afvakkelen te maken heeft met het aangekondigde onderhoud van pijpleiding Nord Stream 1. De laatste tijd leverde Gazprom al minder gas aan het westen. Volgens experts kan Gazprom het beschikbare gas mogelijk niet allemaal verwerken en zou het bedrijf het daarom maar in brand steken. De politie in Brussel heeft de bestelbus gevonden die vanmiddag inreed op een terras. Dat meldde Belgische media. Onduidelijk is nog of de bestuurder van de bus ook is gevonden, zegt deze verslaggever van de krant Het Laatste Nieuws, die op de plek van het incident staat. Die witte bestelwagen die zou dus teruggevonden zijn ondertussen in de middag Lijnstraat. Dat is in Sint-Joost-Tenode, ruim een kilometer hier vandaan. Dovo, de ontmantelingsdienst, is op dit moment die kabinetten aan het onderzoeken. Maar wat nog onduidelijk is, is of die bestuurder daarbij ook aangetroffen is. Of daar ergens in de buurt, of er nog gezocht wordt naar die bestuurder. Dat weten we op dit moment nog niet. Volgens de Brusselse brandweer raakten er 6 mensen licht gewond bij het incident. Geen van hen moest naar het ziekenhuis. Het is ook niet duidelijk of er opzet in het spel is. Het Oekraïense elektriciteitsbedrijf zegt dat 1 reactor van de kerncentrale in Zaporizhia weer aan het Oekraïense stroomnet gekoppeld is. Bij de centrale brak gisteren brand uit. Daarom werd de centrale losgekoppeld van het Oekraïense stroomnet. En dat was voor het eerst. Gemeenten zijn bereid de komende maanden woonruimte beschikbaar te stellen voor 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning. Kabinet en gemeente onderhandelden de afgelopen dagen over het akkoord. De eigenaar van het hotel in Albergen, waar asielzoekers ondergebracht moeten gaan worden, wil onder het koopcontract met het COA uit. Het COA wil dat de verkoop doorgaat en stapt naar de rechter. De treinstaking in Zuid-Holland heeft ook grote gevolgen voor de rest van het land. Volgens de NS rijden er wel treinen, maar vallen er ook treinen uit. Nou, neem de trein van Amersfoort naar Utrecht. Die zou normaal doorrijden naar Den Haag. Vandaag niet. Dat betekent dat die trein eerder terug is in Utrecht, waar die misschien wel de trein naar Driebergen in de weg zit. En zo levert de staking in Zuid-Holland eigenlijk voor ons steeds nieuwe puzzelstukjes op die we dan moeten leggen. We kunnen niet straffeloos stations als Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, dat is echt top 5 van Nederland, die kunnen we niet zomaar eruit halen en doen alsof er niks aan de hand is. Dat ga je voelen. NS-personeel heeft het werk neergelegd vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. De staking is onderdeel van een reeks estafettestakingen. Voor maandag hebben de bonden aangekondigd het werk in Noord-Holland neer te leggen. De Fiat heeft in Haarlemmermeer 20 miljoen illegale sigaretten en 23.000 kilo tabak in beslag genomen. De partij lag in een loods op een bedrijventerrein. Er werden ook grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal, filters en vloeipapier gevonden. Als alle sigaretten waren verkocht, was de overheid ruim 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. Naar aanleiding van de vondst in Haarlemmermeer is nog niemand aangehouden. Dan nog het weer, bewolkt en in de oostelijke helft van het land buien, mogelijk met onweer. In het westen ook zon, het is 21 tot 24 graden. Morgen zon en stapelwolken bij maximaal 25 graden. Gaan we naar de ANWB met Bianca Damink. Wat is de situatie op de weg? Het is best wel druk onderweg, vooral in het midden en zuiden van het land. Maar ook rond Rotterdam en Den Haag is het nu behoorlijk druk aan het worden. Wat opvalt is de A20 daar, van Hoek van Holland naar Gouda. Die is na een ongeluk weer vrij, bij knooppunt Terbrechtseplein. Je hebt daar nog wel 20 minuten op onthoud. Bij Amsterdam op de A10 Noord en Oost heb je een half uur vertraging na een ongeluk. En op de A1 is de vertraging 20 minuten bij Blaricum. Van Amsterdam naar Amersfoort, dat komt door een auto met pech. Vanaf knooppunt Muiderberg sta je daar in de file. 8 kilometer staat er en de rechterrijstrook is daar dicht. Ster. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, meer dan je denkt. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik dacht dat ik geen schulden had. Bleken de aanmaningen van mijn mobieltje in de spambox te zitten. Via iDeal meteen betaald natuurlijk. Ik betaal altijd. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. Dit verhaal wordt geschreven door kunstenaars. Het andere verhaal van het moderne Marokko. Dat verandering laat zien. Dit is het andere verhaal. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit Venlo.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Meer verkopen via de website. Customer journeys, conversion optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Zing mee met de musicals van Annie M.G. Schmid en Harry Banning in het Allard Pierson. Kom naar de tentoonstelling Zeur niet en bekijk de kostuums, decorontwerpen en veel beeld en geluid. Zeur niet, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedemiddag. Utrecht kreeg het voor elkaar om binnen 4 weken 490 statushouders aan een woning te helpen. Hoe ze dat deden, dat horen we zo. Vanaf volgende week staan we weer eindeloos in die file. Ja, vandaag ook al een beetje vanwege de vakantie. Hoe denkt de wetenschapper die al in 2004 wilde rekening rijden daarover? En is de Nederlandse papierindustrie de schoonste van heel Europa? Dat zoekt Lammert uit in Feit of Fictie. En er wordt gefietst, jawel, Gio Lippens, de 7e etappe in de Vuelta, bergetappe. Ja, een hele vreemde bergetappe met een lange, vlakke aanloop. Dan een col van de eerste categorie. Die hebben we zojuist gehad op Puerto de San Glorio. En daar hebben nogal wat renners die rappe benen hebben, maar ook aardig kunnen klimmen, geprobeerd om in het peloton de sprinters te lossen. Dat is deels gelukt. Tim Merlier bijvoorbeeld, hè, toch een van de betere sprinters in deze Vuelta, die heeft moeten lossen. Ook Sam Bennett, man die 2 etappes al won in Nederland, heeft ook moeten lossen. Maar die rijdt op zo'n 30 seconden van het peloton. Het peloton dat op dit moment heel hard aan het rijden is om er maar voor te zorgen dat die sprinters er niet meer bij kunnen komen. En met name Mats Pedersen, de Deen die al 3 keer tweede werd in een etappe in deze Vuelta. Ja, die hoopt dan uiteindelijk die sprint te kunnen afmaken. Want vanaf de top van die col is het 60 kilometer min of meer vlak in de richting van de finish. We hebben nu nog 48 kilometer te rijden. Er is een kopgroep van 5 man. Geen Nederlanders erbij. En die kopgroep heeft een voorsprong van 2 minuten en 20 seconden op het peloton. Ik denk dat het peloton er alles aan zal doen om die koplopers terug te pakken. Eén vandaag. Roos Mogree. Eén vandaag op vrijdag 26 augustus. Lammert, opnieuw een dag dat we het veel hebben over de asielzoekers en Ter Apel. Inderdaad. En de protestantse kerken Nederland en de gemeente Kampen bieden nu hun hulp aan in de asielcrisis. Ze willen gezamenlijk tientallen asielzoekers en statushouders huisvesten bij kerkelijke gemeenten door heel Nederland. De kerken zeggen al weken met ontzetting te kijken naar de beelden uit Ter Apel. Ze noemen het meer dan mensonwaardig wat daar gebeurt. Door kleinschalige opvang aan te bieden hopen ze de mensen een meer menswaardig bestaan te kunnen geven dan dat het COA dat doet. doet. En het is weer, of het weer is misschien nog volop zomers, althans de temperaturen. In de natuur is de herfst al in volle gang. En dat heeft alles te maken met de droogte. Boswachters vanuit het hele land zien dat de natuur al in standje eind september, begin oktober staat. Zo ook boswachter Bas Zwiers van Landgoed de Braak in Paterswolde. Hij laat de gevolgen van de droogte zien aan RTV Noord. Het is ongelooflijk, en wij schrikken er zelf ook van, hoe die droogte eigenlijk zich manifesteert in de natuur. Nou, in dit geval beukennoten. Het is rijkelijk vroeg voordat die beukennoten vallen. Eigenlijk was eind september, begin oktober. Maar door hittestress verliezen bomen nu al hun bladeren en eikels of beukennoten. Dan, het kabinet vraagt gemeenten om dit najaar 20.000 woningen beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Allemaal bedoeld om de opvangcrisis, zoals in Ter Apel heel zichtbaar is, aan te pakken. We praten zo over de bijzondere manier waarop Utrecht dit heeft gedaan. Maar eerst naar politiek duider Marloes Lemsen in Den Haag. Marloes, ik sprak jou gisteren ook en je zei nou vandaag dan komen ze met een lange termijn plan. Vertel, wat is er besloten? Klopt. Nou, ze zijn het op dit moment nog aan het beslissen, want die ministerraad die is nog bezig. Maar er is al wel een soort conceptversie van deze deal uitgelekt. En daarin staat dat elke veiligheidsregio meer dan 200 noodopvangplekken gaat regelen straks. En het kabinet zou daarvan dan alle kosten betalen. En dat zou nodig zijn tot eind dit jaar, tot 1 januari 2023, zeggen ze. En er is dus met gemeenten afgesproken dat er dit najaar 20.000 woningen komen voor statushouders. Dan moet je denken aan echt een soort van noodwoningen, flexwoningen noemen ze het. In bijvoorbeeld containers of lege gebouwen. Om maar zo snel mogelijk woningen te realiseren. En dat is natuurlijk niet binnen één dag geregeld. Al zijn er wel gemeenten die dat al doen. Want mijn collega's van Eén Vandaag die zijn vandaag op bezoek in Castricum. Daar wonen ook statushouders in containerwoningen. Maar goed, je weet, statushouders die hebben natuurlijk eigenlijk recht op een gewone woning, op een sociale huurwoning. Maar goed, door deze asielcrisis is de houding nu van alles beter dan dat zij in het AZC zitten, waar ze dus plekken bezet houden voor mensen die nu net binnenkomen. Ja, en eerst ging het vooral over de noodopvang, ook als je kijkt naar Ter Apel en de mensen die daar buiten slapen. Hè. Maar nu in de lange termijn planning, in dat concept, gaat het dus ook vooral over die statushouders. Waarom zijn die zo belangrijk? Ja, er zitten in de AZC's in totaal iets van 14.000 tot 16.000 statushouders. En die, ik zei het al, die hebben dus eigenlijk recht op een gewone woning. Maar we hebben natuurlijk ook een enorm woningtekort in Nederland. Dus daardoor raakt dat hele asielsysteem verstopt. En is er dus geen plek voor nieuwe asielzoekers die nu dus bijvoorbeeld buiten moeten slapen in Ter Apel. Dus het is eigenlijk een andere manier om de file die er ontstaat eigenlijk in die hele asielketen, om dat een beetje op te lossen. Ja, en het doel is dan ook dat gemeenten dat gaan doen, hè? Dat er meer woningen komen. Nou, Lammert naast me, die zei vanmorgen al, meer huizen. Dat hadden we niet eerder kunnen bedenken. Er was toch steeds een tekort aan huizen? Hoe kan dat nou? Waar halen ze die vandaan? Zijn het echt allemaal containers? Ja, volgens mij, ze noemen het flexwoningen. We zullen straks horen wat ze er precies mee bedoelen. Maar volgens mij kan je bij wijze van spreken ook denken aan bejaardentehuizen waar niemand meer woont, die leegstaan, waar je dan opeens flexibele woningen kan maken. En waarom willen gemeenten nu wel meewerken? Wat denk jij? Nou, ze voelden zich eerder ook vaak een beetje in hun hemd gezet eigenlijk door de landelijke overheid. Omdat het lijkt nu alsof de instroom extreem hoog is, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar de landelijke overheid zorgt er vaak voor dat als de instroom even lager is, dat er ook veel minder plekken zijn in Nederland. En dan heb je natuurlijk meteen een probleem als die instroom oploopt. Dan zijn er gewoon te weinig plekken. En dat is wat er nu aan de hand is. En dan moet de gemeente dus steeds inspringen met crisisnoodopvang. Ze voelen zich eigenlijk een beetje maar de brandweerman die constant maar de brand moet blussen zonder dat er iets aan de brandveiligheid gedaan wordt. En nu zegt Den Haag, dus de landelijke overheid zegt nu ook wel, er moet een tweede aanmeldcentrum komen. We moeten gewoon zorgen dat we ook op de lange termijn wat meer plekken hebben, dat er wat meer marge is. En wat ook uit dit akkoord zal blijken waarschijnlijk, waar gemeenten heel veel behoefte aan hebben, is dat ze ook kleinschalige opvang mogen leveren. Nu was het zo dat je steeds minimaal 300 mensen moest huisvesten, want anders was het niet efficiënt genoeg. En sommige gemeenten vinden dat veel te veel. Die willen liever wat minder mensen huisvesten en dat mag straks ook. En ze krijgen dus heel veel geld, dat helpt ook. Ja, en je zou kunnen zeggen, of er wordt veel gezegd, het is bestuurlijk falen wat we zien in Ter Apel. Het is allemaal heel stroperig, het wordt eindeloos, maar niet besloten. Daar ligt binnen die coalitie ook veel spanning op dit onderwerp, hè? Zeker, en ze kijken niet alleen maar naar hoe kunnen we nou zorgen dat de mensen die er al zijn een plek krijgen, maar ook naar hoe kunnen we kijken of we die instroom wat kunnen inperken. Dat willen met name de wat rechtsere partijen, CDA en VVD. VVD had het eerder zelfs over een asielstop, maar dat kan niet volgens internationale verdragen. En nu wordt er achter de schermen nog gesproken over Het pauzeren van gezinshereniging, dat is best wel pijnlijk. Dat gaat dan om gezinnen waarvan bijvoorbeeld de vader al in Nederland is en de moeder en de kinderen nog niet. Maar die zouden dan wel recht krijgen om naar Nederland te komen, maar mogen dan nu nog niet komen. Dus dat wordt dan uitgesteld. Maar daar schijnt nog discussie over te zijn en mogelijk horen we daar vanmiddag meer over. Oké, en Lammert, laten we even kijken naar de gemeente Utrecht, want daar is het eigenlijk de afgelopen tijd heel goed gegaan. Ja, want zij liepen ook achter met de vestigingen van statushouders en besloten toen om 6 weken lang elke sociale huurwoning die vrijkomt aan statushouders aan te bieden. Veel mensen reageerden toen boos, ja, omdat de woningnood natuurlijk voor iedereen hoog is. Maar het is dus wel gelukt om zelfs binnen 4 weken 490 statushouders een sociale huurwoning te kunnen toewijzen. Ja, succesverhaal. We gaan erover praten met Monique Korpershoek, hier in de studio, teamleider bij Vluchtelingenwerk in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben dan toch wel benieuwd, hoe gaat dat? Kijken jullie dan in zo'n kaartenbak van, wie moet er nu als eerste een huis krijgen? Of hoe werkt dat? Daar wordt wel een beetje naar gekeken, maar er wordt gekeken naar welke statushouders er zijn, welke gekoppeld zijn aan de gemeente Utrecht. En als ze gekoppeld zijn aan de gemeente Utrecht, wordt gekeken met de woningbouwverenigingen welke woningen zijn er beschikbaar. En dan worden ze gekoppeld. Ze moeten natuurlijk wel kijken dat er niet een alleenstaande in een eensgezinswoning komt te wonen. Dus daar wordt even op gecheckt. En dan worden ze gekoppeld. En dan uitgenodigd. Contract tekenen. En dan komen ze bij ons. En nou noemde ik net al het bestuurlijk falen. Hè, omdat er steeds wordt gezegd, het wordt maar niet opgelost. Als je kijkt naar Ter Apel. Als we dus kijken naar Utrecht, dan lukt het opeens wel. Hoe kan dat? Want je hoort heel veel over personeelsgebrek. We krijgen het niet voor elkaar zo snel. Jullie hebben het gewoon gedaan. Ja, we hebben het gewoon gedaan. Maar ja, dat komt omdat we gewoon met gedreven... Wij hebben een heel gedreven team. Je doet het allemaal uit passie als je bij Vluchtelingenwerk werkt. Dat merk je ook, want het was ook nog in de vakantieperiode. Het was een behoorlijke uitdaging. Er waren heel veel mensen op vakantie. Ja, en ik denk toch ook de drive bij alle organisaties, zoals de gemeente, COA, de woningbouwverenigingen en Vluchtelingenwerk. De drive om hier echt een oplossing voor te bedenken. Ja, en dat doe je inderdaad met de medewerkers die er op dat moment zijn. En ja, het is ons gelukt. Het is gewoon... heel mooi. We zijn er heel blij mee. Wat was jullie taak in deze? Hebben jullie echt de sleutels uitgedeeld? Ja, weet je, dat mooie is wel dat je dan samen met de woningbouwvereniging zit je dan... Wij zijn dan de hub, de Vluchtelingenwerk. Dus we zitten dan in een kamer. De woningbouwvereniging zit daar dan. En een medewerker van Vluchtelingenwerk. En dan wordt het contract getekend. Wordt nog een beetje toegelicht hoe je een goede huurder bent. En dan worden de sleutels overhandigd. Ja. Lijkt me mooi als je bij Vluchtelingenwerk werkt om dit dan ook daadwerkelijk te doen. Ja, dat is echt wel een bijzonder moment. Want ja, je beseft je ook dat het niet alleen een sleutel is van het huis, maar het is wel de sleutel van de toekomst van iemand. En dat is er niet één op een dag. Want normaal gesproken hebben we ook huisvestingen. Dat zijn er 7 in de week. Nu hebben we er 7 op een dag. Dus wij zitten dan ook in zo'n kamer, waar we allemaal, ja, zo'n afsprakenkamer. Daar zitten we dan 7 medewerkers met allemaal, ja, statushouders die net de sleutel hebben gekregen. Ja, dat geeft toch wel een bepaalde energie. En dat is toch wel, daar krijg je wel heel veel energie van als je daar in die ruimte zit. Ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de mensen die bij het COA werken in Ter Apel, lijkt me heel frustrerend. Heeft u een voorbeeld van iemand waarvan u de sleutel heeft, aan wie u de sleutel heeft gegeven, dat u bijgebleven is? Ja, ik heb wel 2 voorbeelden. 1 voorbeeld was, wat we wel merken is dat het jongeren zijn. Dus tussen de 25 en de 30. En hoofdzakelijk spreken ze dan toch wel Engels. En hebben ze al gewerkt of ze werken nog. Dus ik had die dame, die zat naast mij. En wij moeten heel veel doen naar de huisvesting. Gas, licht, water, ze moeten naar school. Ziektekostenverzekering, internet. Nou, je moet helemaal opnieuw beginnen eigenlijk. Daar ondersteunen wij ze bij. Dus ik loop dat lijstje een beetje met haar af. En ik zeg, heb je al internet? Ja, heb ik al. We moeten nog een school regelen. Ja, ik heb al een school geregeld. En toen zei ze ook van, ik moet om 2 uur weer in mijn woning zijn. Want... er was iets met de muren van haar huis. En toen had ze zelf de woningbouwvereniging gebeld. Maar ja, er is iets met mijn huis. En de woningbouwvereniging kwam ook meteen. En die ging dat dus een week later oplossen. Dus dat was al goed geïntegreerd dus. Ja, nu al, ja. Hoeven we niks meer aan, helemaal overbodig. Maar die was helemaal klaar voor het leven, zeg maar. Ja, dat was echt leuk. Want die stond echt in de startblokken. Dus die had echt zo'n zin om te beginnen. En ik had ook een jonge man. En dat tekent ook wel waar we met elkaar mee bezig zijn. Die zat naast mij en er zitten natuurlijk nog 6 anderen die net de sleutel hebben gehad. Dus ik leg zo'n beetje uit, uitkering aanvragen en gas, licht, water. Dus ik leg het een beetje uit. En het lijkt wel of hij een echo hoort. Want bij die anderen zaten tolken, Arabische tolken. Dus toen hoorde hij hetzelfde verhaal. nog een keer. Toen zei hij, wat is hier aan de hand? Hoe werkt dit? Ja, ik zeg, ja, weet je, we zijn met een versnelde actie bezig. Dus ja, we hebben zoveel mensen die we huisvesten. En toen besefte ik me eigenlijk wel van, wat ben ik aan het doen? Dan word je je bewust van wat je aan het doen bent eigenlijk. En hoe mooi dat is dat mensen die 4 tot 5 jaar aan het wachten zijn op een woning en nu, ja, nu een woning krijgen. En dan met zoveel getallen tegelijk. Ja, toch een mooie afloop. Er was natuurlijk ook veel tegengeluid te horen toen Utrecht dit plan aankondigde. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de woningcrisis waar we tegelijkertijd ook in zitten. Mensen die ook een huis zoeken. Joris Kreugel, onze verslaggever, die vroeg Utrechters hoe ze nu denken over de aanpak van de gemeente. Ik heb een dochter die in februari 18 wordt. En die moet ik gewoon uit huis zetten omdat ik geen subsidie dan meer krijg. Omdat ze geen huis kan krijgen. Word ik voor op van alles gekort. En hun krijgen zomaar een huis. Ja, ik vind het belachelijk. Een aantal weken geleden was er nog behoorlijk wat onbegrip in Utrecht bij de inwoners over dit besluit van de gemeente. Is er nu meer begrip gekomen nu het na 4 weken is geregeld door de gemeente? Ja en nee. De belangen van de mensen die zeggen, ja, kom op. Wij Utrechters, die hier al zo lang wachten, hebben eigenlijk het eerste recht. Heb je geen begrip ervoor dat het nu geregeld is binnen een paar weken tijd? Dat de 490 statushouders nu een sociale huurwoning hebben gekregen en dat nu ook weer gewoon alle andere woningzoekenden mee worden genomen? Ja, ik vind het belachelijk als wij zo verdrongen worden. Nee. Wat vindt u ervan dat het de gemeente gelukt is om 490 statushouders hier te plaatsen in sociale huurwoningen binnen 4 weken tijd? Ik vind dat fantastisch. Ze hadden er wel 600 kunnen plaatsen. Dan hebben ze de inhaalslag gemaakt en nu kunnen ze gewoon verder met hoeveel ze per week ook moeten laten instromen. Ik heb er begrip voor. Als we ook zien wat er op dit moment met de vluchtelingen en statushouders aan de hand is. En die ook geen plek hebben en buiten moeten slapen. Dat zijn ook dingen die gewoon onmenselijk zijn en niet kunnen. In mijn optiek. Ik heb daar wel begrip voor. Dat hangt samen met de Apel. Want de doorstroming van asielzoekers loopt niet mede dankzij de huisvesting van statushouders. Dus als je woningzoekende bent, dan verwacht ik dat je daar wel bezwaar tegen hebt. Heb jij lang moeten wachten? Ja, ik heb lang moeten wachten, ja. Hoe lang? 12 jaar. Heel lang moeten wachten op een geschikte woning. Meneer Corpus Hoek van Vluchtelingenwerk, ja, gedeelde reacties dus. Ja, ja. Hoe luistert u daarnaar? Ja, ik heb daar natuurlijk alle begrip voor. Want het is niet alleen de doelgroep vluchtelingen die in schrijnende situaties zitten. Dat zijn natuurlijk meerdere doelgroepen, meerdere mensen die in schrijnende situaties zitten. En die gewoon heel goed die op zoek zijn naar een woning. Dus het is niet alleen onze doelgroep. Dus ik heb daar gewoon heel veel begrip voor. En ik hoop dat daar een goede oplossing voor komt. En dat kunnen wij als vluchtelingenwerk ook niet oplossen. En ik denk dat als er meer huizen worden gebouwd, wat wellicht iets eerder had kunnen gebeuren, dat dan een groot gedeelte hiervan wordt weggenomen. Laten we hopen dat het snel beter wordt allemaal. Ja. Hartelijk dank, Monique Korpershoek van Vluchtelingenwerk Utrecht. En dank ook Marloes Lemsing in Den Haag. Dan gaan we naar Bianca Daming voor de situatie op de weg. Er staan behoorlijk wat files verspreid over het land. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag best wel druk onderweg. En wat nu opvalt is de A7 in Noord-Holland van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn is de rijbaan dicht na een ongeluk. Het verkeer gaat daar via de afrit en de oprit. De vertraging is daardoor 20 minuten. Ja, grote kans dat u op dit moment ook in de auto zit. Misschien wel in zo'n vakantiefile. Of misschien rijdt u lekker door. Hoe dan ook, over 2 weken, als het hele land weer aan het werk is, staan we pas echt met z'n allen weer in die file. Vlak voor de vakantie waren die namelijk gewoon weer op het niveau van voor corona. Erik Verhoef is vervoerseconoom, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meneer Verhoef, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we staan ondanks al onze ervaringen met thuiswerken gewoon straks weer allemaal massaal in die file. Waarom eigenlijk? Ja, dat was toch wel een beetje verrassend. Hè? Want we hadden natuurlijk allemaal toch een beetje gehoopt dat we door dat meer thuiswerken, het flexibeler werken, dat zou helpen bij het bestrijden van files. Nou, het blijkt eigenlijk dat op het moment dat coronamaatregelen opgeheven werden, dat mensen toch wel weer heel snel terugvielen in het oude gedrag. Een klein raadsel daarbij is dat tegelijkertijd toch ook best veel mensen aangeven dat ze nog steeds vaker thuis werken. Waarschijnlijk is het zo dat wat we daar zien gebeuren zijn eigenlijk 2 bewegingen. Sommige mensen gaan inderdaad meer thuis werken. Maar net als wat we zien bij het uitbreiden van wegen, dat extra autoverkeer ook weer aantrekt, ja, treedt dat hier eigenlijk ook op. Dus het feit dat sommige mensen meer thuiswerken maakt dan weer ruimte die andere mensen dan wat meer gaan opvullen. Ja, en zo staan we met z'n allen weer achter elkaar. U schreef in 2004 al een advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat, zoals het toen heette. Daarin staat, begin eens met dat rekeningrijden, want het werkt. Allereerst even, waarom vond u toen en nu nog steeds, waarom werkt dat? Ja, nou dat was in 2004 en eigenlijk was het toen, en dat is niet om pedant te klinken, maar eigenlijk was het toen voor verkeerskundigen ook al oud nieuws. Ja. Ja, de eerste economen die daarover schreven, die deden dat in 1920 al, dus meer dan een eeuw geleden. Maar ook in 2004 maakten we ons zorgen over files. Dat doen we nu nog steeds. Wat er nu veel meer nog dan in 2004 bij is gekomen, zijn ook zorgen over het klimaat. Dat betekent natuurlijk ook iets voor de manier waarop we ons verplaatsen. Dus dat klimaatargument is er in sterkere mate bijgekomen. Maar ook toen was eigenlijk het grote probleem al, wat ik net ook al een beetje schetste, van ook toen hadden we al een historie van enkele decennia, waar we eigenlijk steeds, als de files langer werden, daarop reageerden door extra wegen aan te leggen of wegen te verbreden. En dat levert meestal op de korte termijn wel wat extra ruimte op, maar dat loopt ook weer heel snel vol. En dat noemen wij in de economie de latente vraag. Dus dat zijn de mensen die op dit moment niet rijden omdat die files te lang zijn. En als er dan wat meer ruimte komt, ja, dan gaan mensen weer terug naar de filetijden. En ja, op de langere termijn gaan mensen de locatie waar ze werken en waar ze wonen erop aanpassen. En zo zie je eigenlijk steeds dat mechanisme, dat die extra ruimte die je op de weg aanbiedt ook weer volloopt. En dat betekent dat het een beetje toch een heilloze weg is om alleen daarop te vertrouwen voor het bestrijden van files. En een van de dingen die je dan daarnaast kan doen is inderdaad het gedrag sturen. En daarvoor is een prijsprikkel een heel effectief instrument. Ik zou u dan niet pedant noemen, maar wellicht wel een beetje gefrustreerd na al die jaren. Dus u zegt, ja, het werd het toen al beschreven. Ik heb het in 2004 alweer opgetikt en het gebeurt nog steeds niet. Ja, nou, dat leidt niet tot persoonlijke frustratie, hoor. Kijk, wij zijn natuurlijk met de mensen waarmee we dat advies toen hebben uitgebracht een groep wetenschappers. Wij worden niet democratisch gekozen. Wij maken geen beleid. Wij kunnen daar onderzoek naar doen, naar beleid. En we kunnen daarover adviseren. En dat doen wij. Maar onze eigen passie zit natuurlijk ook in het doen van dat onderzoek. Dus het is ook geen persoonlijk belang dat wij hebben bij bepaalde maatregelen. En daarmee gelukkig maar ook geen persoonlijke frustratie. Maar het is natuurlijk wel jammer. En als kiezer, want als wetenschapper ben je tegelijkertijd ook kiezer ook op een mens, ander moment. Toch? Ja. Ja, vind ik het natuurlijk wel jammer dat we die kans laten lopen. Om op een wat efficiëntere manier iets aan die files te doen. Want het gevolg daarvan is dat we maar ook blijven investeren in wegen. En dat is echt een heel dure manier om die files te bestrijden. En het kan zoveel slimmer. En dan houden we middelen over waarmee we andere vraagstukken kunnen oplossen. Waar we ook mee worstelen. Het ging net over woningbouw, om maar eens wat te noemen. En heeft u er een verklaring voor? Zijn dat vooral de partijen op rechts die bang zijn om de automobilist te pesten? Nou, er zit natuurlijk een heel spannend politiek spel rond dit soort vraagstukken. Dus het was eigenlijk heel lang zo dat inderdaad aan de rechterkant van het politieke spectrum dat er veel minder enthousiasme was voor prijsmaatregelen dan aan de linkerkant. Heel opvallend is dat we nu een coalitie hebben met onder meer de VVD die toch inderdaad deze maatregel wel steunt. En dat is voor een belangrijke reden, in belangrijke mate is dat te danken aan het feit dat er een heel ander argument nu opeens bij is gekomen in deze hele discussie. En dat is dat als we met z'n allen elektrisch gaan rijden in de nabije toekomst, en dat is natuurlijk wel de bedoeling met het oog op de klimaatproblematiek, dat er dan een belangrijke bron van overheidsinkomsten wegvalt, namelijk de brandstofaccijnzen. En dan zie je van, ja, dan is er opeens een heel ander argument om ook voorstander van zo'n kilometerheffing te zijn. Maar als je kilometerheffing inricht om teruglopende belastingopbrengsten op te vangen, dan krijg je wel een heel ander systeem dan als je het zou optuigen om iets te doen aan files. In het ene geval Dus als het gaat om de inkomsten, dan is zo'n vlakke heffing waar nu over gesproken wordt, en dat betekent dat die heffing niet afhangt van wanneer en waar je rijdt, dat is een prima maatregel daarvoor. Terwijl als je echt wilt sturen in de verkeersdrukte, dan zou het veel verfijnder moeten zijn. En dan zou de heffing hoger moeten zijn wanneer het druk is en waar het druk is. En dat betekent tegelijkertijd dat die ook lager zou zijn waar dat niet het geval is. En dat betekent dat het voor veel mensen dan uiteindelijk, aan het einde van het jaar, hè, dus als je de motorrijtuigenbelasting vervangt door zo'n systeem van betalen voor gebruik, dat je uiteindelijk aan het einde van het jaar ook minder belasting betaald hebt. Maar je kunt natuurlijk ook altijd nog met de trein. Als die je kan rijdt. Ook altijd met de trein. Ja, en dat is vandaag is ook minder handig, maar er zijn dagen dat ze wel rijden. Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk, dat staat nu in een ander daglicht vanwege de discussies en de problemen die u al noemt. Maar op de wat langere termijn, hè, als we het ook hebben over klimaatdoelen, dan loopt dat natuurlijk tot 2050. Dan mogen we hopen dat de problemen op de arbeidsmarkt die er nu zijn, ook om personeel te vinden voor bijvoorbeeld de NS, dat dat dan weer in het verleden ligt. En ja, mijn voorspelling is dat we in de komende tijd dat openbaar vervoer heel hard nodig gaan hebben. Dat het belangrijk is om daarin te investeren. Want anders gaat het niet lukken met de klimaatdoelstellingen. Nee. Dank, Erik Voel, vervoerseconoom, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, met de trein, ik noemde het al. Je kunt ook met de trein van Arnhem naar Rome. Het klinkt als relaxed onderuit, uren series kijken of lezen, lijkt me heerlijk. Maar dat valt ook nogal tegen, horen we zo in een verslag van Angelo van Schaik. NPO Radio 1. Eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Moderna daagt Pfizer-BioNTech voor de rechter omdat het de vaccintechnologie van Moderna zou hebben gekopieerd. Moderna stelt dat het die mRNA-techniek al in 2010 heeft ontwikkeld. Bovendien claimt de fabrikant dat Pfizer-BioNTech de gepatenteerde mRNA-structuur van Moderna gebruikt. Rusland fakkelt al wekenlang gas af vlakbij de grens met Finland. Het gaat om 4 miljoen kubieke meter per dag met een waarde van zo'n 10 miljoen euro, meldt de BBC. Volgens experts kan staatsgasbedrijf Gazprom het beschikbare gas mogelijk niet allemaal verwerken en zou het bedrijf het daarom maar in brand steken. De Fiat heeft in Haarlemmermeer 20 miljoen illegale sigaretten en 23.000 kilo tabak in beslag genomen. De partij lag in een loods op een bedrijventerrein. Als alle sigaretten waren verkocht, was de overheid ruim 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. En gemeenten zijn bereid de komende maanden woonruimte beschikbaar te stellen voor 20.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning. Het kabinet en gemeenten onderhandelden de afgelopen dagen over dit akkoord. Dankjewel, Casper. Gaan we naar Gerrit Hiemstra. Wat een fijne dag is dit vandaag. Ja, heerlijk, hè? Oh, man. Ramen open. Lange broek aan, jasje. Lekker weer, man. Ja, kan de warmte een beetje het huis uit. Precies. Ja. Hoe gaat dat de komende dagen zijn? Nou, ik denk dat we dit soort temperaturen wel een beetje zullen houden. Het is natuurlijk ook bewolkt. Er zitten nog een paar buien overigens in het oosten van het land. Plaatselijke onweer het daar ook bij. Er zou ook vannacht nog een enkele bui in het oosten of zuidoosten kunnen voorbij trekken. Maar voor de rest zijn er dan ook wat opklaringen. Want vanuit het westen komen er opklaringen binnenzetten. Ik denk dat die in het westen van het land vanavond al zichtbaar zullen worden. En vannacht wordt het niet al te koud. Temperatuur zo'n 14 tot 16 graden. Morgen hebben we dan in de ochtend wolkenvelden. De zon is er al af en toe bij. Het is dan droog. En in de middag komt er vanuit het noorden steeds meer zon onze kant op. Dus dan gaat het weer opklaren. Het blijft de hele dag droog en de temperatuur die blijft op een heerlijke 22 graden. De wind is uit het noorden, vandaar ook die wat lagere temperaturen. Windkracht 2 tot 4 en op de Wadden kan de wind nog net windkracht 5 halen. Zondag hebben we hetzelfde weertype, ook dan droog met wolken en zon. Maximum temperaturen 19 tot maximaal 23 graden. En na het weekend de hele week droog weer, dus echt regen komt er nog steeds niet. Eerst temperaturen zo'n beetje 20, 22 graden. Later in de week wat warmer, dan wordt het zo'n 24 graden. Dankjewel. Gaan we naar Bianca Damink. Het is druk op de weg van de ANWB. Ja, ruim 350 kilometer file staat er in totaal. Ongelukken veroorzaken extra oponthoud. Zoals op de A6 van Muiden naar Lelystad. Daar heb je ruim een uur vertraging tussen knooppunt Almere en Lelystad. In Noord-Holland sta je vast op de A7 tussen Purmerend en Horen richting Hoorn. De rijbaan is daar dicht. De vertraging is 3 kwartier, ook door een ongeluk. Verkeer gaat via de afrit en de oprit. En bij Amsterdam-Noord heb je een half uur vertraging, ook door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en je kunt omrijden via de Koentunnel via de A10 West. Ga naar de Vuelta, Gio Lippens. Hoe gaat het daar? Nou, het plannetje van Trek Segafredo, dat is die ploeg van Mats Pedersen, hè, de voormalige wereldkampioen, is mislukt. Ze hoopte een paar belangrijke sprinters te lossen. De voornaamste daarvan was Sam Bennett. Maar Bennett heeft zojuist weer aangesloten in het peloton. Is geholpen door zijn ploegmaats van Bora. En rijdt nu inmiddels weer in het peloton. Ja, en dat is toch met die twee etappe-overwinningen in Nederland, in die vlakke etappes, is het toch de snelste man in de sprint, als je op papier in ieder geval kijkt. Maar we zien op kop van het peloton zien we nu twee ploegen rijden. Want Trek Segafredo heeft afgegeven. Die denken, wij gaan niet meer op kop rijden achter de kopgroep aan. Maar we zien nu met name Arkea, Franse ploeg, op kop rijden. Dat doen ze voor Daniel McLay, dat is hun sprinter. En Bike Exchange doet dat voor hun sprinter Caden Gross. Maar dat zijn niet meteen de allergrootste namen. We weten in elk geval dat Tim Merlier en Pascal Akkerman, twee snelle mannen, dat die wel gelost zijn. Die zouden op achterstand rijden. En dat we zometeen dan een sprint gaan krijgen met onder andere Sam Bennett, Mats Pedersen, met Ethan Hayter, ook een hele snelle man van Ineos. Kortom, er zijn nog wel wat sprinters in dat peloton over. Maar dan moeten ze wel eerst die kopgroep terugpakken. Die kopgroep van vijf man die voorlopig nog stand houdt, hoor. Want met nog 27 kilometer te gaan, 27 vlakke kilometers, is het verschil nog net iets meer dan 2 minuten. Roos Mogree. Eén Vandaag. De geheime groep Stay Behind bereidde zich tijdens de Koude Oorlog voor om in gewapend verzet te gaan als de Russen zouden binnenvallen. Een groep met gewone burgers waren het en hun gezinnen mochten er niks van weten. Nou, nu gaan de archieven een stukje verder open. Straks praten we erover. Misschien bent u net terug van een vakantie in Italië na een lange autorit met huilende kinderen. Oké, Lambert, ik heb het over mezelf. Ik zou net zeggen, ik zie je helemaal inleven. Oh, de vakantie was fantastisch, maar de rit was de hel. Dus wij dachten ook, dat moet volgend jaar anders. En dan kun je bijvoorbeeld reizen met de trein. We hebben het al eerder over gehad. Correspondent Angelo van Schijk probeerde het. Hij vertrok met de trein vanuit Arnhem naar Rome. Een rit die met de auto ongeveer 17 uur duurt. En met de auto en het vliegtuig ongeveer 3,5. 7 uur 's ochtends. En als het goed is, kom ik vanavond om 12 uur aan. Arnhem Centraal. Een sletje gezond. En dan een kaas voor van. Precies op tijd rijdt de zilvergrijze ICE-trein het station Arnhem binnen. Het is 8:05, de zon schijnt en de lucht is nog fris. Over 18 uur en 4 keer overstappen ben ik vanavond weer thuis in Rome. Dit is de eerste keer, dat hebben we nog nooit gedaan, dus het leek wel heel spannend eigenlijk. En we wilden graag naar Servaus, omdat we daar al een paar keer geweest zijn. Maar om daar met de auto toe te gaan met z'n tweeën, dat zag ik niet zo zitten. Dus toen hebben we dat uitgezocht om dat met de trein te doen. Waar gaat u heen? Ik ga naar Tirol, net in Italië. Ja. Dolomieten. Dolomieten. Ja. En waarom gaat u dan met de trein? Ja, ik vind het vliegtuig. Ja, ze hebben het dan over vliegschaamte. Mm-hmm. En dat heb ik ook wel een beetje. En het is heel erg druk op Schiphol. Nou, we zijn dus in Stuttgart. Met een 30 minuten vertraging. En ik ben een beetje pech, mis ik dus mijn aansluiting naar Zurich. En dan moet ik 2 uur wachten. En dan kom ik waarschijnlijk niet meer thuis vanavond. Daar nog in schoen naar Zurich nemen. Is dat mogelijk? Oh, dat is werk. Ja, zo'n werk. Ja. Ik moest naar Mailand uit Rome, heute Abend nog. Zo veel voor, dat is. Nou, bedankt. Het komt er dus op neer dat ik in Stuttgart moet overstappen op een boemel naar Zingen. Nooit van gehoord. Daarop weer een andere boemel naar Zurich. En dan is het nog maar zeer de vraag of ik op tijd in Milaan ben. De bottleneck op dit moment in het Europese treinverkeer is Duitsland. Dat zegt Rafael Hoenzoeker van het treinreisplatform ChuChu. Er zijn heel veel werkzaamheden, lijkt het, zeg maar tijdens de coronapandemie aanbesteed. En een beetje het probleem is dat die nu moeten worden uitgevoerd, blijkbaar. Terwijl nu natuurlijk iedereen weer aan het reizen is. Dus die route met vier overstappen, dat is eigenlijk een alternatieve route, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van de normale route. En de conducteur vertelde mij net dat ik, als ik de trein van hier Zurich naar Milaan ga nemen, dat ik hem dan niet ga halen in Milaan. Nou komt het allerspannendste van de reis. Ik moet nu, om nog thuis te komen in Rome, een taxi nemen hier in Lugano, nog net Zwitserland, naar Chiasso. Om daar nog de laatste trein te halen die mij op tijd naar Milaan gaat brengen. Volgens de routeplanner is het 23 minuten rijden. Ik heb 35 minuten. Speriamo che ce la facciamo. Andare dove? Andare alla stazione di Chiasso. Lascia perdere. Mi sono partito stamattina dall'Olanda col treno. A posto. La ringrazio. A lei. Binario 1. Milano Centrale, ik ga het halen om op tijd in Milaan te zijn en dan op tijd naar huis. Perron 8, wagon 3, stoel 47. En nu kan ik even lekker 3 uurtjes relaxen, want nu weet ik dat ik gewoon thuis kom. Ik heb het gehad. Roma Tiburtina, eindbestemming van mijn reis. Die vanochtend om 19:30 in Arnhem begonnen. Het is nu 10 over 12. En ik ben in Roma Tiburtina. En het was een hell of a trip. Angelo van Schaik. Net iets korter onderweg dan met de auto. En ruim 6 keer langer dan met het vliegtuig. Lammert, feit of fictie? Zometeen over de papierindustrie. Ja, want onze papierindustrie zou de schoonste zijn van heel Europa. Maar of dat echt zo is, dat gaan we checken. Gaan we eerst naar nieuws via de NOS. Biotechbedrijf Moderna klaagt Pfizer-BioNTech aan voor het schenden van patenten rondom de coronavaccins. Bij de ontwikkeling van het vaccin maken beide bedrijven gebruik van de zogenoemde mRNA-techniek. Redacteur gezondheidszorg Sander Zuurhaken. Wat houdt die schending volgens Moderna in? Nou ja, Moderna stelt sinds 2010 als pionier te hebben gewerkt aan deze mRNA-techniek. En dat houdt in dat dat mRNA is een nagemaakt stukje van de genetische code van het virus. En als je daarmee wordt gevaccineerd, lijkt het voor jouw lichaam alsof de mRNA de eigenlijke ziekte is. En gaat het antilichamen maken. Nou ja, ook Pfizer en BioNTech hebben hun vaccins op deze techniek gebaseerd. En nou ja, Moderna die heeft gesteld om in 2020 al om niet dat patent te handhaven om de bestrijding van het coronavirus niet te vertragen. Maar dat was destijds, hè, toen er nog niet zo heel veel beschikbaarheid was aan al deze vaccins. Maar dat is nu geen probleem meer. Dus ja, Moderna denkt van ja, het is nu allemaal een soort van opgelost. Dus andere farmaceuten, jullie moeten een licentie aanvragen bij ons om het nu nog te mogen gebruiken. Dat hebben Pfizer en BioNTech niet gedaan. Dus vandaar dat Moderna nu naar de rechter stapt. Want wat wil Moderna precies? Nou, uiteraard geld. Maar ze willen vooral die licentie afdwingen. Want mRNA is een hele interessante techniek. Die veel voor andere ziekten, ook veel tegen andere ziekten zou kunnen doen. Dus bijvoorbeeld kanker of HIV of misschien zelfs griep. Dat zijn allemaal, dat is gewoon een hele interessante techniek waar allerlei nieuwe medicijnen mee gemaakt kunnen worden. Dus als al die andere bedrijven dat willen doen en ze betalen daar een behoorlijke licentieprijs voor, dan is dat natuurlijk een groot verdienmodel van Moderna. Dus vandaar dat ze hier zo op gaan zitten nu. Oké, redacteur gezondheidszorg Sander Zuurhaken van de NOS. Dankjewel. Bianca Damink, wat is de situatie op de weg? Het is nog steeds behoorlijk druk, bijna 400 kilometer file. De A6 en de A7 zijn na ongelukken wel weer vrij. Maar op de A28 heb je nu bijvoorbeeld veel vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen Strandhorst en de afrit Elspeet. Het komt door een bermbrand. Net als gisteren is daar de berm in brand gevlogen en daarom is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is bijna een half uur. Feit. Feit. Of fictie. Vandaag over de meest sexy industrie ooit. De papierindustrie. Nou. Waarom? Ja, het heeft alles te maken met Gert-Jan Langhorst. Hij is directeur van de VENW, de belangenbehartigers voor grootverbruikers van energie, ook al zo sexy. En hij deed deze week een opvallende uitspraak bij de collega's van Dit is de Dag. We hebben het over bedrijven in de papierindustrie. Nou, de Nederlandse papierindustrie is echt de schoonste in Europa. Ja, volgens deze belangenclub is de Nederlandse papierindustrie dus de schoonste van Europa, klopt ja, dat? Ja, nou, dan zijn we gaan checken. Of een industrie schoon is, hangt van drie belangrijke zaken af. Waterverbruik, CO2-uitstoot en de hoeveelheid papier die gerecycled wordt. En bij het maken van papier heb je volgens mij heel veel water nodig, hè? Absoluut. Ik vroeg Cornel Lambrechts een korte spoedcursus papier maken te geven. Hij is manager energie en milieu bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, kortweg de VNP. Vanuit die oud papiervezels maken we vaak zeg maar de pulp. Dus een soort pap die we nodig hebben. En dat wordt met water gemaakt. Maar vervolgens in het papiermaakproces waar je van die pulp naar velle papier wil gaan. Of hele grote rollen papier. Moet je dat water wat daarin toegevoegd is weer eruit verdampen. Nou, dat is de component waar je dus relatief veel energie voor nodig hebt. Papier is eigenlijk best een irritant woord. Heel vaak hoort. Ik ga het nog heel vaak horen dus in de komende twee minuten. Dat even terzijde. Papierfabrieken hebben dus veel water nodig. Hoe zuinig zijn Nederlandse fabrieken op dit vlak? Ja, dat vroegen we aan David Kems. Hij is sectoreconoom industrie bij ABN AMRO. En hij is vrij duidelijk. Nederland is qua het gebruik van water in de papierfabrieken echt een koploper. Ook gezien het feit dat zij in hele natuurrijke gebieden liggen. En daar van oudsher al vanuit de overheid een hele strikte regelgeving op zit. En dat zij daar echt flink in geïnvesteerd hebben om water te hergebruiken. Oké, en dan door naar de CO2-uitstoot. Want hoeveel CO2 stoten deze fabrieken uit in vergelijking met die in andere landen? Ja, dat vroegen we aan Martin Visser, lector energietransitie aan de Hans Hogeschool Groningen. Hij zegt dat warmtekrachtinstallaties en aardgas een grote rol spelen. De papierindustrie in Nederland, die hebben allemaal warmtekrachtinstallaties staan. Waarbij ze elektriciteit maken. De restwarmte, de afvalwarmte die bij een elektriciteitscentrale door de schoorsteen verdwijnt, die gebruiken zij om papier te drogen. En dat zijn hele efficiënte apparaten op die manier. Dat is typisch iets voor Nederland, dat er heel veel van die warmtekrachtinstallaties staan. En dat betekent dat de CO2-emissie van dat soort industrieën vanwege die efficiënte installaties over het algemeen lager is dan concurrenten in andere landen. En ook uit cijfers van de Nederlandse emissieautoriteit blijkt dat de papierfabrieken er hier relatief goed op staan. We hebben dat rapport ook gezien. En ook de VNP wijst heel trots op dit rapport. De Nederlandse emissieautoriteit die heeft toen voor de papierensector becijferd dat wij de enige energieintensieve industrie in Nederland waren die aan de nieuwe benchmark voldeden. En de benchmark zegt eigenlijk hoe efficiënt ben je nou in totaal in CO2-uitstoot per ton product. En als je dan tot die benchmark voldoet, dan hoor je tot de beste 10% van Europa. Dus op die twee dingen doen ze het al heel erg goed. Qua efficiëntie en CO2-uitstoot horen we bij de beste 10% van Europa. Oké, en hoe zit het met de recycling? Ja, daar kunnen we kort over zijn. Volgens de branche en volgens industrie-econoom David Kems is Nederland qua recycling overduidelijk koploper van Europa. Meer dan 90% van al ons papier wordt hergebruikt. Wat een goede rapportcijfers allemaal. Ja. Samenvattend, is de Nederlandse papierindustrie de schoonste van Europa? Ja, op het gebied van recycling en waterverbruik is Nederland koploper. En als het gaat om de CO2-uitstoot... uitstoot scoort Nederland ook bij de beste 10%. Al met al lijkt het er zeker op inderdaad dat de Nederlandse papierfabrikanten tot de schoonste van Europa behoren. Het is een feit. Yes. Als de Russen binnen zouden vallen, waren ze klaar voor gewapend verzet. De Stay Behind-organisatie die bestond tussen 1946 en 1992. Een ultrageheime groep die zich tijdens de Koude Oorlog voorbereidde op een aanval. De Volkskrant schrijft vandaag over een nieuw onderzoek naar deze groep. Lammert. Ja, nazaten van mensen die in die verzetsgroep zaten wilden dit onderzoek heel erg graag, omdat ze hopen dat er dan overheidsarchieven toegankelijk worden die met die groep te maken hebben. Ze willen namelijk heel erg graag meer weten over waar hun vaders of moeders mee bezig waren, want alles was geheim, ook voor de familie en de gezinnen. En dankzij die nazaten heeft het kabinet nu toegezegd dat er een verkennend onderzoek gedaan mag worden. We gaan erover praten met Jelle Hooiveld, militair historicus en verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was Stay Behind eigenlijk? Ik moet u trouwens heel even corrigeren. Oh. Ik hoorde dat ik werd geïntroduceerd als medewerker van het NIMA. Ik heb onderzoek gedaan met het NIMA. Maar ik ben op dit moment niet werkzaam voor het NIMA. Oké. Hebben we dat even, Terug naar uw vraag wat de bedoeling was van deze organisatie. Als er een nieuwe bezetting zou plaatsvinden in dit land, dat werd waarschijnlijk geacht natuurlijk in de Koude Oorlog. Dan zou deze groep actief moeten zijn binnen het opzetten van verzetsorganisaties. En dat ze op die manier eigenlijk van binnenuit de vijand het leven zuur maakten. Ja, en de familie van die mensen mocht eigenlijk niks weten, hè? Klopt, ja, dat vond allemaal in het diepste geheim plaats. Dat mochten zo min mogelijk mensen weten. Ook binnen de politiek was daar bijna niemand van op de hoogte. Ook de families zo min mogelijk. Allemaal om die geheimhouding zo goed mogelijk in stand te houden. En dan is het ook evident dat zij zeggen, nou, wij willen meer onderzoek, want we willen weten wat er nou precies gebeurd is en wat de rol van ons familielid was. Ja, absoluut. Het is overigens een onderwerp waar wel in het verleden ook onderzoek naar gedaan is. In 2005 is bijvoorbeeld nog een groot onderzoeksrapport gepubliceerd. Maar wat de familieleden vooral willen is dat er een grondige inventarisatie plaatsvindt van al het bronmateriaal. Zodat er uiteindelijk een compleet beeld gaat ontstaan van wat deze organisatie nu precies inhield. Maar is dat er eigenlijk nog? Want ik hoorde dat ze allemaal alles verbrand hadden toen het werd opgeheven, die organisatie. Ja, nou, een goede verzetsorganisatie die zet natuurlijk zo min mogelijk op papier. Dus je zou kunnen stellen dat hoe minder ze vinden, hoe beter deze organisatie was. Maar ik heb zelf ook gepubliceerd over deze club, om het zo te zeggen. En je merkt het altijd als onderzoeker, als je echt gaat graven, is er altijd meer dan je in eerste instantie denkt. Maar ik ben persoonlijk heel erg benieuwd wat men nog kan vinden. En wat allemaal aanwezig is in overheidsarchieven, maar ook in particuliere archieven bijvoorbeeld. En Lammert, er is ook een bijzondere rol voor bekende Nederlandse criminelen die in die Stay Behind geschiedenis voorkwamen. Ja, een beetje voorkwamen. Per ongeluk eigenlijk. Voor Sam Klepper en John Mierenmet, twee beruchte Amsterdamse hascriminelen. Zij hadden in de jaren 90 een van de verborgen wapendepots van Stay Behind leeggeroofd. En dat ging niet zomaar om wat pistooltjes en wat doosjes kogels. Je moet dan echt denken aan mitrailleurs en bazookas, dus echt anti-tankwapens. Deze spectaculaire wapenroof zorgde ervoor dat Stay Behind weer even volop in de publieke belangstelling kwam. Tot ongenoegen van de regering, want ja, die heeft de handel en wandel van Stay Behind altijd onder de pet gehouden. En deze wapenroof is dan ook nooit echt officieel bekendgemaakt door de overheid. Wel een slimme wapenroof. Waarom heeft de overheid deze wapenroof nooit bekendgemaakt, meneer Hooiveld? Ik denk natuurlijk in de eerste plaats ook omdat het een beetje een gênant iets was natuurlijk. Zo wil je niet in het nieuws komen dat een criminele organisatie aan de haal gaat met materiaal van een organisatie die officieel helemaal niet bestond. Men is gewoon altijd heel erg terughoudend geweest over het bekendmaken van dit soort informatie. En je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat als dit bij het brede publiek bekend wordt, dat er dat soort wapendepots in het land zich bevinden. Gaat iedereen zoeken? Dat er misschien ook anderen gaat aansporen om daar actief naar te zoeken. En het laatste wat je natuurlijk wil is dat soort zware wapens en explosieven en dergelijke materiaal in de verkeerde handen terechtkomt. Nogal knullig. We zijn nu 30 jaar verder. Nog steeds weten we, nou, we weten wel het een en ander van Stay Behind, maar ook weer niet heel veel. Waarom is dat zo? Waarom blijft het een beetje mysterieus? Ja, ik heb het eigenlijk denk ik net al wel aangegeven dat een goede verzetsorganisatie eigenlijk ervoor zorgt dat er zo min mogelijk op papier komt te staan. Ook dat altijd binnenshuis blijft wat daar gebeurd is. Dat is een beetje inherent aan de aard en de activiteiten van dat soort organisaties. De beste clandestine operaties, dat zijn de operaties die voor altijd geheim blijven. En wat mogen de mensen die ooit meegewerkt hebben inmiddels wel daar vrijuit over praten? Of is dat nog steeds staatsgeheim? Moeten ze nog steeds hun mond houden? Dat is een hele goede vraag. Toen het destijds bekend is geworden dat die organisatie bestond, is er eigenlijk wel een soort van afspraak gemaakt tussen de overheid en betrokkenen. We laten dit een beetje een stille dood sterven en jullie treden ook niet naar buiten. Ik heb niet echt het idee dat daar heel actief op gehandhaafd is, om het zo te zeggen. Nee. Ik denk dat het min of meer een soort van gentleman's agreement was. Wij houden ons stil daarover. Maar ja, diverse leden hebben wel wat dingen in het verleden bekendgemaakt. En je zou zeggen, de Russische dreiging is actueler dan ooit. Zijn er nu ook van dat soort organisaties? Misschien dat luisteraars denken dat een stay behind organisatie iets is uit het verre verleden. Zonder in detail te gaan. Ik weet bijvoorbeeld dat de Amerikanen het hoofdkwartier van de Special Forces in Europa, het is overigens gewoon openbare informatie die ik nu deel, eigenlijk bezig is geweest in de afgelopen jaren al een dergelijk iets uit te rollen in bijvoorbeeld Oost-Europa. Het Resistance Operating Concept heette dat. Nogmaals, dit is gewoon openbare informatie, niet gerubriceerd. Dit is nog erg actueel. Ja. Ik zeg hiermee niet dat een stay-behind-organisatie in de vorm zoals we hem nu kennen uit de Nederlandse media exact in die vorm bestaat. Maar vast wel in een ander soort vorm. Er is absoluut belangstelling voor het aanwennen van burgers in conflictgebieden in plaats van ze puur eruit te halen. Militair historicus Jelle Hooyland, dank voor dit gesprek. En dan zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Lammert, wat is er nog? Nou, dit. Ja, jaren geleden nam ze al afscheid van grote podia en concertzalen om voortaan alleen nog maar in kleine zaaltjes van bijvoorbeeld bejaardentehuizen op te treden. Maar vanavond maakt ze voor één keer, de allerlaatste keer, een uitzondering. Willeke Alberti opent zometeen om 20:30 op het Museumplein in Amsterdam de Uitmarkt. En dat is dan haar laatste grote optreden in de hoofdstad om samen weer herinneringen op te halen. Zo geeft inmiddels 77-jarige zangeres aan. Nog een afscheid naast Nick en Simon. Ja. Dat was het, om 17:45. Klap. Onze tv-uitzending op NPO 1 en hier op de radio zometeen Nadia Moussaïd met Niels en Co. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week. 2022 wordt het jaar van 3 parlementaire enquêtes tegelijk. Lessons learned, de enquêtes van nu. En historische reistips in De Vakantieman. De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Waarin Ella Graziani ons meeneemt naar een marktplein in Tel Aviv. Op NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Zondagochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Nieuwe smartphone, oké. SIM-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten, is dat genoeg? Alleen met... Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender hoor, moet ik wat wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Oh, ik vind het een mooi setje. Zeker een mooi setje. Ja, dat is zeker een mooi setje. Nu bij Prominent de nieuwe extra scherp geprijsde jubileumset. Onze stijlvolle en stoere Sevilla hoekbank met bijpassende relaxstoel.